ლევან მამალაძეს ჩათვლები დაეწყო და მოსკოვში ოქრო გაიაბდა. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს გადაცემა არის ჩვენი ბოლო გადაცემა ამ წლის განმავლობაში, თუ არ ჩავთვლით სპეციალურ საახალწლო გამოშვებას. ასე რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვევლინა წლის საუკეთესო სცენარისტი. ეს ტიპული მოიპოვა ჩვენმა ერთ-ერთმა სცენარისტმა, გიორგი ჯანელიძემ, რომელსაც ესე იგი მთელი სამუშაო დროის განმავლობაში ეძინა და თავისი ხუმრობებით არავინ შეუწუხებია. გარდა ამისა, გამის შოუში რაღაც პატარა პროგრესი მაინც შეინიშნება. მე როგორც წამყვანმა ბევრი რამ დავხვეწე. ასე მაგალითად, მე აღარასოდეს ვამბობ სიტყვათა თანწყობას, ასე მაგალითად. ეს ვისი ხუმრობა იყო, რომელი სცენარისტის ხუმრობა იყო? გოჩა, შენი ხუმრობა იყო, ხო ეს? გოჩა, დიდი ბოდიში რა, აი ბევრი წელია ერთად ვმუშაობთ და ეს ჩვენი კონტრაქტით გაგიგზელეთ ახლა, მაგრამ აი ძალიან დიდი ბოდიში რა ვქნა ძმაო, ესეთი ბიზნესია რა, კარგ ხუმრობებს ვერ წერ, სამსახური არ აქვს რა. აი რა ვქნა, ძალიან კი მეუხერხულება, მაგრამ აი ბოდიში კიდე ერთხელ, მაგრამ უნდა დატოვო სამსახური რა. ბოდიში კიდე ერთხელ და კარგად იყავ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ღამის შოუს მონოლოგს და გეტყვით, რომ ჩვენს ღამის შოუს საახალწლო გამოშვებაზე გეტყვით ერთ-ერთ სიტყვას. ღამის შოუს საახალწლო გამოშვება, ძვირფასო მეგობრებო, დამოკიდებული იქნება სხვა არხების საახალწლო გადაცემებზე. ჩვენ ვითვალისწინებთ კონკურენციას და ესე იგი მათ მიხედვით ვაწყობთ ჩვენს ღამის შოუს პროგრამას. ასე მაგალითად, პრეზიდენტის მილოცვა, როდესაც იქნება სხვა არხებზე, რომელსაც ბუნებრივია ყველა უყურებს, ჩვენთან ღამის შოუში ამ დროს, როდესაც გადმორთავ, დენდი იქნება. დენდი დაუკრავს. როდესაც სხვა არხებზე იმღერებენ ქუჩის ბიჭები, ამ დროს ჩვენ მონოლოგში ყველაზე სუსტ ხუმრობებს გავაკეთებთ, იმიტომ რომ სხვა არხებს ამ დროს მაინც არავინ უყურებს. და სხვა არხებზე საახალწლო გადაცემის აი თავარი ნაწილი სადაც იქნება, მას ჩვენ დაუპირისპირეთ ჩვენს კოზირს, ღამის შოუს საახალწლო გამოშვების კოზირი იქნება ჩვენთან სტუმრად მოვა ბატონი დავით თევზაძე და თავისი სიტყვებით მოგვიყვება გალასტიონ ტაბიძის ლექსი მეკარო. დაბრუნდა გოჩაც და ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ ღამის შოუს მონოლოგს. რუსთავი ორს გადაწყვეტილი აქვს, რომ თავის საახალწლო გადაცემაში თავიანთ საახალწლო გადაცემა აწყონ კურიოზებზე, რომლებიც რუსთავი ორის ეთერში მომხდარა მთელი წლის განმავლობაში და რა კურიოზები დაფიქსირდა რუსთავი ორის ეთერში, ახლა მე ამას გესწრებ. ერთი ასეთი კურიოზი დაფიქსირდა ერთ დღეს, როდესაც დიმა ობოლაძემ სწორად გამოაცხადა შტუტგარტის 11-ვე ფეხბურთელის გვარი. კიდევ ერთი ასეთი კურიოზი იყო ერთადერთ დღეს, როდესაც ღამის შოუ ზუსტად 10 საათზე დაიწყო. და კიდევ ერთადერთი დღე იყო ძალიან კურიოზული, როდესაც რუსთავი ორის არც ერთ საინფორმაციო გამოშვებაში არ გამოჩენილა აკაკი ასათიანი. სხვა ტელეკომპანიებიც ემზადებიან საახალწლოდ და ტელეკომპანია კავკასიამ შეიძინა მანიკური. გამომდინარე აქედან, ტელეკომპანია კავკასიის მაყურებლებს უკვე შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ განაგძონ ფილმ „მარტო სახლში ერთის ყურება“. ვაგრძელებთ ტელევიზიაზე საუბარს და მოგახსენებთ, რომ ხვლიკი ნუფალესი, ისეთი გამორჩეული სახეობის ხვლიკი გახლავს და მას არსებობისათვის სპეციფიკური გარემო ესაჭიროება. იგი მსოფლიოში ორ ადგილას არის აღმოჩენილი. პირველი ადგილი გახლავთ ტიტიკაკას ტბა სამხრეთ ამერიკაში და მეორე ადგილი გახლავთ ტელეკომპანია ევრიკა სტუდია საქართველოში. სახალხო სახალხო ღამის ჩვეულებებზე, აი პრიმეტებს რომ ეძახიან რუსები, ამაზეც გეტყვით ერთ-ერთ სიტყვას. Ну, იცით რომ აი თუ გინდა რომ რაღაც ბედნიერება გქონდეს, ახალწელს შენი სახლი ახალი ცოცხით უნდა დაგავო. Თუ გინდა რომ ჯანმრთელობა გქონდეს შენს და მთელ ოჯახს, ამისათვის შამპანურში უნდა ჩააგდო ნახშირი და ისე დალიო. ხოლო თუ გინდა რომ შენი სახლიდან ავისულები განდევნო, ამისათვის უნდა უყურო ღამის მზერას. რას მოგვიტანს თოვლის ბაბუა საახალწლო? თოვლის ბაბუა საახალწლო ედუარდ შევარდნაძეს მიუტანს ბევრ საწერ ფურცელს. შალვა ნათელაშვილს მიუტანს ბევრ წიგნს. ხოლო თამაზ წივწივაძეს მიუტანს ბევრ საშლელს. სააქციო საზოგადოება ქართული ხორცი ყველაზე ადრე გილოცავს ახალწელს, რადგან ორ დღეში ისინი სანეპით საზგურს ელოდებიან. გარკვეულმა სოციოლოგიურმა ჯგუფებმა გამოავლინეს 2003 წლის ყველაზე ხმაურიანი და ყველაზე უხმაურო მოვლენა. ყველაზე ხმაურიანი მოვლენა, რა თქმა უნდა, იყო ვარდების რევოლუცია. ხო, ყველაზე უხმაურო მოვლენა გახდა ცისანა სეფიაშვილის სოლო კონცერტი სპორტის სახლში. მოგეწერებათ ალბათ, რომ რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს ბუშინ წინ კვერცხი ესროლეს. ამაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ერთი ასეთი კომენტარი გააკეთა: არაუშავს, ჯობი არ დღეს კვერცხი გესროლონო, ვიდრე ხვალ ქათამი. და ღამის შოუს დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მე მინდა ერთი ასეთი განცხადება გაგაცნოთ: საქართველოს ცინიკოსთა კავშირი ახალწელს ულოცავს ქართლოს ღარიბაშვილს და უსურვებს საპრეზიდენტო არჩევნებში დიდი უპირატესობის გამარჯვებას.